महाराज का वह यज्ञ संबंधी अश्व जो भालपत्र से चिन्हित था कहाँ चला गया। इतने ही में शत्रुओं को ताप देने वाले राजा प्रताप आग्रह ने देखा, सामने ही कोई सेना तैयार होकर खड़ी है जो वीरोचित शब्दों का उच्चारण करती हुई गर्जना कर रही है। प्रताप आग्रह के सिपाहियों ने उनसे कहा, महाराज जान पड़ता है यही राजा घोड़ा ले गया है, अन्यथा यह वीर अपने सैनिकों के साथ हमारे सामने क्यों खड़ा होता। यह सुनकर प्रताप आग्रह ने अपना एक सेवक भेजा, उसने जाकर पूछा, महाराज श्री रामचंद्र जी का अश्व कहाँ है, कौन ले गया है, क्यों ले गया है, क्या वह भगवान श्री रामचंद्र जी को नहीं जानता। राजकुमार दमन बड़ा बलवान था, वह सेवक का ऐसा वचन सुनकर बोला, हे अरे भालपत्र आदि चिन्हों से अलंकृत उस यज्ञ संबंधी अश्व को मैं ले गया हूँ, उसकी सेवा में जो शूरवीर हो वे आवे और मुझे जीत कर बलपूर्वक यहाँ से घोड़े को छुड़ा ले जाए। राजकुमार का वचन सुनकर सेवक को बड़ा रोष हुआ, तथापि वह हंसता हुआ वहां से लौट गया और राजा के पास जाकर उसने दमन की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। उसे सुनते ही महाबली प्रताप आग्रह की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वह चार घोड़ों से सुसज्जित सुवर्णमयी रथ पर सवार हो बड़े बड़े वीरों को साथ ले राजकुमार से युद्ध करने के लिए चले। उनकी सहायता में बहुत बड़ी सेना थी, आगे बढ़कर वे धनुष पर टंकार देने लगे। उस समय रोषपूर्ण नेत्रों वाले राजा प्रताप आग्रह के निकट जाकर प्रताप ग्रह ने युद्ध के लिए उद्धित राजकुमार को संबोधित करके कहा, हे कुमार, तू तो अभी बालक है, क्या तूने ही हमारे श्रेष्ठ घोड़े को बांध रखा है। हे अरे समस्त वीर शिरोमणि जिनके चरणों की सेवा करते हैं उन महाराज श्री रामचंद्र जी को तू नहीं जानता, दैत्यराज रावण भी उनके अद्भुत प्रताप को नहीं सह सका, उन्हीं के घोड़े को ले जाकर तूने अपने नगर में पहुंचा दिया है। जान ले मैं तेरे सामने आया हुआ काल हूँ, तेरा घोर शत्रु हूँ। हे छोकरे तू अब तुरंत चला जा और घोड़े को छोड़ दे, फिर जाकर बालकों की भांति खेल कूद में जी बहला। दमन का हृदय बड़ा विशाल था, वह प्रताप ग्रह की ऐसी बातें सुनकर मुस्कुराया और उनकी सेना को तिनके के समान समझता हुआ बोला, हे महाराज, मैंने बलपूर्वक आपके घोड़े को बांधा और अपने नगर में पहुंचा दिया है, अब जीते जी उसे लौटा नहीं सकता, आप बड़े बलवान हैं तो युद्ध कीजिए। आपने जो यह कहा, तू अभी बालक है इसलिए जाकर खेल कूद में जी बहला, उसके लिए इतना ही कहना है कि अब आप युद्ध के मुहाने पर ही मेरा खेल देखिए। इतना कहकर सुबाहु कुमार ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और राजा प्रताप ग्रह की छाती को लक्ष्य करके 100 बाणों का साधन किया, परंतु राजा प्रताप ग्रह ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उस सभी बाणों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। यह देखकर राजकुमार दमन को बड़ा क्रोध हुआ और वह बाणों की वर्षा करने लगा। तदनंतर दमन ने अपने धनुष पर 300 बाणों का संधान किया और उन्हें शत्रु पर चलाया। उन्होंने प्रताप ग्रह की छाती छेद डाली और रक्त में नहाकर वे उसी भांति नीचे गिरे जैसे श्री रामचंद्र जी की भक्ति से विमुख हुए पुरुषों का पतन हो जाता है। इसके बाद राजकुमार ने शंख धवनी के साथ गर्जना की। उसका पराक्रम देख प्रताप ग्रह क्रोध से जल उठे और बोले, हे वीर, अब तू मेरा अद्भुत पराक्रम देख। यूं कहकर उन्होंने तुरंत तीखे बाणों की बौछार आरंभ कर दी। वे बाण घोड़े और पैदल सबके ऊपर पड़ते दिखाई देने लगे। उस समय राजकुमार दमन ने प्रताप ग्रह की बाण वर्षा को रोककर कहा, हे आर्य, यदि आप शूरवीर हैं तो मेरी एक ही मार सह लीजिए। मैं अभिमान पूर्वक प्रतिज्ञा करके एक बात कहता हूँ, इसे सुनिए। हे वीरवर, यदि मैं इस बाण के द्वारा आपको रथ से नीचे ना गिरा दूं, तो जो लोग युक्तिवाद में कुशल होने के कारण मत वाले होकर वेदों की निंदा करते हैं, उनका वह नरक में डूबोने वाला पाप मुझे ही लगे। यह कहकर उसने काल के समान भयंकर आग की ज्वालाओं से व्याप्त एवं अत्यंत तीक्ष्ण बाण तरकश से निकालकर अपने धनुष पर चढ़ाया। वह काल अग्नि के समान दधिप्यमान हो रहा था। राजकुमार ने अपने शत्रु के हृदय को निशाना बनाया और बाण छोड़ दिया। वह बड़े वेग से शत्रु की ओर चला। प्रताप ग्रह ने जब देखा कि शत्रु का बाण मुझे गिराने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने उसे काट डालने के लिए कई तीखे बाण अपने धनुष पर चढ़ाए। बीच से काटता हुआ उनके धैर्य युक्त हृदय तक पहुंच ही गया। हृदय पर चोट करके वह उसके भीतर घुस गया। राजा प्रताप ग्रह उसकी चोट खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें मूर्छित चेतनाहीन एवं रथ की बैठक से धरती पर गिरा देख सारथी ने उठाकर रथ पर बिठाया और युद्ध भूमि से बाहर ले गया। उस समय राजा की सेना में बड़ा हाहाकार मचा। समस्त योद्धा भाग कर वहां पहुंचे, जहां करोड़ों वीरों से घिरे हुए शत्रुघ्न जी मौजूद थे। प्रताप ग्रह को परास्त करके राजकुमार दमन ने विजय पाई और अब वह शत्रुघ्न जी की प्रतीक्षा करने लगा। उधर शत्रुघ्न जी को जब यह हाल मालूम हुआ, तो वे क्रोध में भरकर दांतों से दांत पीसते हुए बारंबार सैनिकों से पूछने लगे, कौन मेरा घोड़ा ले गया है? किसने शूर शिरोमणि राजा प्रताप अग्नय को परास्त किया है? तब सेवकों ने कहा, राजा सुवाहु के पुत्र दमन ने प्रताप ग्रह को पराजित किया है और वे ही यज्ञ का घोड़ा ले गए हैं। यह सुनकर शत्रुघ्न बड़े वेग से चलकर युद्ध भूमि में आए। वहां उन्होंने देखा कितने ही हाथियों के गंड स्थल विदीर्ण हो गए हैं। घोड़े अपने सवारों सहित घायल होकर मरे पड़े हैं। यह सब देखकर शत्रुघ्न जी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने योद्धाओं से बोले, यहाँ मेरी सेना में संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान रखने वाला कौन ऐसा वीर है जो राजकुमार दमन को परास्त कर सकेगा? शत्रुघ्न जी का यह वचन सुनकर शत्रु वीरों का नाश करने वाले पुष्कल के हृदय में दमन को जीतने का उत्साह हुआ और उन्होंने इस प्रकार कहा, हे स्वामिन, कहां यह छोटा सा राजकुमार दमन और कहां आपका असीम बल? हे महामते, मैं अभी जा रहा हूं, आपके प्रताप से दमन को परास्त करूंगा। युद्ध के लिए मुझ सेवक के उदित रहते हुए कौन घोड़ा ले जाएगा? श्री रघुनाथ जी का प्रताप ही सारा कार्य सिद्ध करेगा। हे स्वामिन, मेरी प्रतिज्ञा सुनिए, इससे आपको प्रसन्नता होगी। यदि मैं दमन को परास्त ना करूं, तो श्री रामचंद्र जी के चरण विंदों के रसास्वाद से विलंग अर्थात श्री राम चरण चिंतन से दूर रहने वाले पुरुषों को जो पाप लगता है, वही मुझे भी लगे। यदि मैं दमन पर विजय ना पाऊं, तो जो पुत्र माता के चरणों से पृथक दूसरा कोई तीर्थ मानकर उसके साथ विरोध करता है, उसको लगने वाला पाप मुझे भी लगे। पुष्कल की यह प्रतिज्ञा सुनकर शत्रुघ्न जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उन्हें युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी।